الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے ایمان اور علم اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ جیے گا اور ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے. اور جو کوئی بھی ہو اور دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے نقشے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، لیکن اگر ایمان اور علم کی رعایت کے بغیر زندگی گزاریں گے اور ایمان اور علم کی رعایت کے بغیر مریں گے، تو اللہ ان کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور ان کی آخرت بھی اجاڑیں گے. اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جن دو چیزوں کو لے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم کو، ایمان اور علم کو، اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے. بارش کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ بارش سرزمین پر آتی رہے تو پوری دنیا ہری بھری رہے اور ساری مخلوقات زندہ رہے. اس لیے کہ ہر مخلوق کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور اگر پانی کا آنا بند ہو جائے تو پوری دنیا ویران ہو جائے اور ساری مخلوقات مر جائے. فرمایا جس طرح ساری مخلوقات کی دنیاوی حیات پانی میں ہے، ایسے ہی سارے انسانوں کی اور جن جن شعبوں میں یہ جی رہے ہیں ان تمام شعبوں کی روحانی حیات اللہ نے ایمان اور علم میں رکھی ہے. دنیا میں جتنے شعبے ہیں، چاہے تجارت کا ہو، حکومت کا ہو، زراعت کا ہو، ڈاکٹری کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، سائنس کا ہو، جن جن شعبوں میں انسان جی رہے ہیں، اگر ان سو انسانوں کی زندگیوں میں اور ان شعبوں میں اگر ایمان اور علم کی رعایت ہے تو چلنے والے بھی زندہ ہے اور وہ سودے بھی زندہ ہے، اور اسی میں انسانوں کی بھلائی کی چیزیں نکلتی رہے گی انسانوں کے راستے سے اور ان شعبوں کے راستے سے. لیکن اگر ان چلنے والوں میں اور ان شعبوں میں ایمان اور علم کی رعایت نہیں ہے تو وہ چلنے والے بھی مردہ ہے اور وہ سودے بھی مردہ ہے. اور مردے میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ تعفن نکلتا ہے، بدبو نکلتی ہے، نقصان کی شکلیں اس میں سے نکلتی ہے. ایسا ہے ان سارے شعبے جو دنیا میں چل رہے ہیں اور جن میں لوگ چل رہے ہیں، ان کی ذاتوں سے اور ان شعبوں سے انسانوں کے لیے خیانت نکلے گی، جھوٹ نکلے گا، دھوکہ نکلے گا، غبن نکلے گا، ناپ تول میں کمی نکلے گی، اور جہاں انسانوں کی جان و مال سے کھلواڑ نکلے گا جس سے انسانیت شکار اٹھے گی اور چپ اور چیخ اٹھے گی کہ اس سے نجات ہم کو ملنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا اللہ جل شانہ نے ان تمام شعبوں میں اور شعبوں میں چلنے والوں کی حیات کو ایمان اور علم میں رکھا ہے. اب میرے محترم دوستو، آج اگر دنیا میں کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ صرف ایمان کی اور علم ہی کی کمی ہے. جہاں تک اسباب اور وسائل کا تعلق ہے اور چیزوں کا تعلق ہے، دنیا میں اتنی فراوانی ہے کہ آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. سواریوں کے لائن کی، کھانے کے لائن کی، کپڑوں کے لائن کی، مکانات کے لائن کی، ہر لائن سے اتنی فراوانی ہے اور اتنی زیادتی ہے کہ جس کا میں اور آپ 50 سال پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان چیزوں کے اور اسباب اور وسائل کے بڑھنے کی وجہ سے انسانوں کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل اور الجھ گئے. آپ یہ بتائیں، دنیا میں امن بڑھا یا خوف بڑھا؟ کیوں بھائی، کیا بڑھا؟ محبتیں بڑھی یا دشمنیاں بڑھی؟ دوست نے زن بڑھا یا نفرتیں بڑھی؟ جان و مال کا ضیاع بڑھا یا جان و مال کا تحفظ بڑھا؟ جیلوں میں اطمینان، چین، سکون بڑھا یا بے اطمینانی بڑھی؟ تو دنیا میں انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل اور الجھ گئے، اور بے چینی تو اتنی بڑی اتنی بڑی کیا دنیا میں جتنی سرکش، جتنی خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. اور خودکشی کرنے والے بھوکے ننگے لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس خوب دنیا کے اسباب اور وسائل ہیں، لیکن بے چینیاں اتنی بڑی کہ جینے کے بجائے انہوں نے خودکشی کو پسند کیا. یہاں تک کہ بعض ملکوں کے اندر میں لوگوں کی طرف سے حکومت سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اجتماعی خودکشی کا کوئی نظام بنایا جائے، اس لیے کہ اکیلے مرنے میں ڈر لگتا ہے تو ایک ساتھ مل جل کر کے مر جائے. یہ اتنی ساری پریشانیاں باوجود اس کے کہ چیزیں دنیا میں خوب بڑھی، لیکن پریشانیاں اور پریشانیاں اور الجھنیں اور بڑھی، اس لیے کہ الجھنوں کے دور ہونے کا اور سلجھنے کا راستہ ملک اور مال کا اور اسباب اور وسائل اور چیزوں کا نہیں ہے بلکہ صرف راستہ ایمان اور علم ہی کا ہے. جتنا ان دو بنیادوں پر محنت کیے بغیر چیزوں کے راستے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی دلدل کی طرح زمین میں پھنستے چلے جائیں گے اور اس سے نکل نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ساری انسانیت کے مسائل کا حل اللہ نے صرف ایمان میں رکھا ہے اور علم میں رکھا ہے. اب ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق صحیح بھی ہو جائے اور قوی ہو جائے. ایک تو تعلق اللہ سے ہو جائے محبت کا، کہ ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں رچ بس جائے، اس لیے کہ زندگیوں میں اطاعت جو آئے گی وہ محبت کے راستے سے آئے گی. فإن المحب لمن يحب مطيع، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے. تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں باپ سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، بیویوں سے، برادریوں سے، مال سے، تجارت سے، مکانات سے، سب سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، یہ اللہ کے تعلق کی سب سے پہلی کڑی ہے. دوسری کڑی میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں اتنا پیدا ہو جائے کہ جو آدمی کو حرام سے بچا دے، اس لیے کہ اطاعت محبت کے راستے سے زندہ ہوگی اور حرام سے بچنے کی طاقت جو پیدا ہوگی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پیدا ہوگی. تو اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا، کہ آدمی حرام سے بچ جائے. اور یہ فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. 24 گھنٹہ آدمی تسبیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز میں نہیں رہ سکتا ہے، لیکن حرام سے بچ کر 24 گھنٹہ آدمی عبادت گزار رہ سکتا ہے. اور اللہ کے تعلق کی تیسری کڑی یہ ہے کہ ہر انسان کا یقین مخلوق سے ہٹ کر اللہ سے جڑ جائے، اور اتنا یقین اللہ کا پیدا ہو جائے جو انسان کو حالات کے تاثر سے نکال دے. اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی خوش، کبھی غم ہے، کبھی راحت ہے. غرض یہ کہ مختلف لائن کے حالات اس دنیا میں آتے ہیں، تو آدمی حالات سے تاثر سے نکل کر ہر حال میں جو حکم ہے اللہ کے علم کے راستے سے اس حکم کی رعایت کے ساتھ جینا آ جائے، یہ اسی وقت میں ہوگا جب آدمی میں یقین کی طاقت ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو یہ بات اچھی طرح سمجھنا ہے کہ پوری امت ان حالات سے دوچار ہے اور پوری انسانیت کی تباہی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. ان حالات سے نکلنے کا اور اس تباہی سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے اور زندگی خواہشات سے نکل کر علم الہی کی رعایت پر آ جائے. اب میرے محترم دوستو, اگر ہم پورے عالم پر نگاہ ڈالے ایمان اور علم کے اعتبار سے کہ پوری دنیا کا ایمان کے اعتبار سے کیا حال ہے اور پورے عالم کا علم کے اعتبار سے کیا حال ہے, تو ایمان کے اعتبار سے پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور ان انسانوں میں 75% انسانوں کی آبادی وہ ہے کہ جو سرے سے ایمان کو جانتی ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی کوئی ضرورت کی چیز ہے, ایمان بھی کوئی نجات کا سامان ہے, اس کو جانتے ہی نہیں ہے. اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو دنیا کی 75% آبادی مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے, کبھی وہاں سے نکل نہ سکے. ایمان کے اعتبار سے دنیا کا حال یہ ہے. 25% ایمان والے دنیا میں ہیں, ان کی ایمانی سطح اتنی گری ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی زندگیاں علم الہی کی رعایت سے خالی ہو چکی ہے الا ماشاء اللہ. یہاں تک کہ ہمارے دینی اخلاص کا حال یہ ہے کہ بھلے کہنے کو آپ یہ کہہ لو کہ دنیا میں 75-80 مسلمانوں کے ملک ہیں, لیکن کوئی ملک آپ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% ایمان والے اس علم الہی کی رعایت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. ملک سے نیچے کوئی صوبہ نہیں بتا سکتے, صوبے سے نیچے کوئی تحصیل نہیں بتا سکتے, اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں رہتی ہوں اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ 100% دینداری کے ساتھ اور اس علم الہی کی رعایت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو, ایسا ایک گاؤں برتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اور جب امت کی زندگی سے اس علم الہی کی رعایت ختم ہو گئی تو پوری امت اپنی انفرادی زندگیوں میں اور من حیث الامہ اجتماعی زندگی میں پوری امت حالات کی شکار ہو گئی. مسلمان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے, اس کا مال بھی محفوظ نہیں ہے اور اس کی آبرو بھی محفوظ نہیں ہے, اور یہ جتنی پریشانیاں اور حالات ہیں اس کی وجہ ملک و مال کی کمی نہیں ہے بلکہ صرف اس دین کی اور علم الہی کی رعایت کی کمی ہے, جس کی وجہ سے پوری امت حالات میں گری ہوئی ہے. اور اس علم کے الہی کی رعایت کے ختم ہونے کی بنیاد معلومات کی کمی نہیں ہے یا وسائل کی کمی نہیں ہے, اس لیے دین کی کمی نہیں ہے کہ مسلمان جانتا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے, اس کے لیے بے نمازی ہے. ہر آدمی جانتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے. ایک آدمی سودی کام کر رہا ہے, وہ جانتا ہے سود حرام ہے, اسی کے ساتھ میں دین پر چلنے کے وسائل کی خوب فراوانی ہے. ہر جگہ مسجد ہے, مدرسہ ہے, علماء ہیں, ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں. ایسا ہی دین پر چلنے کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں ان وسائل کی بھی الحمدللہ خوب فراوانی ہے, لیکن اس کے باوجود دین زندگیوں میں کم ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین پر چلنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت اندر میں نہیں ہے. جیسے ایک پتھریلی زمین ہے, اس میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے, کتنا ہی اچھا آپ بیج ڈالیں گے تو وہ بیج اگے گا نہیں. یہی حال پوری امت کا ہے کہ دین معلوم بھی ہے, دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے, لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت جو یقین کے راستے سے پیدا ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے زندگیوں میں علم الہی کی رعایت کم ہو گئی. اب میرے محترم دوستو, جب علم الہی کی رعایت ختم ہو گئی تو اس علم کی طاقت کا ظہور بھی زمین پر سے ختم ہو گیا. علم کی طاقت ختم نہیں ہوئی, علم کی طاقت قیامت تک کے لیے ہے. علم کی طاقت کا ظہور ختم ہوا, اور ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس علم نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. اس علم الہی کی جگہ کتاب نہیں ہے, کتاب تو امین ہے, اس میں آپ جو لکھیں گے وہ 100 سال کے بعد امانت داری کے ساتھ آپ کو یہ کتاب بتا دے گی کہ مجھ میں ہی ہوئے. تو یہ علم کی جگہ کون ہے؟ فرما علم کی جگہ امت کے وہ تمام طبقات ہیں اور امت کے وہ تمام شعبے ہیں جن شعبوں میں یہ ایمان والے چل رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے علم کا کچھ حصہ وہ ہے جو مردوں سے متعلق ہے, کچھ حصہ عورتوں سے متعلق ہے, کچھ مالداروں سے متعلق ہے, کچھ غریبوں سے متعلق ہے, کچھ انفرادی زندگی سے متعلق ہے, کچھ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے, کچھ تاجروں سے متعلق ہے, کچھ حکام سے متعلق ہے, ہر ایک طبقے سے یہ علم متعلق ہے. آپ یہ بتائیں کتاب البیوع کا تعلق کس سے ہے؟ جو بھائی تاجروں سے ہے نا. کتاب الزکات کا تعلق کس سے ہے؟ امت کے مالداروں کے ساتھ ہے. کتاب القضاء کا تعلق کس سے ہے؟ امت کے حکام سے ہے. ایسا ہی ایک علم کا آپ حصہ لے لیں تو یہ امت کے تمام طبقات سے یہ متعلق ہے. اور اس علم کی طاقت اس وقت ظاہر ہوگی جب جس شعبے میں جو ایمان والے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں اور ان شعبوں میں جب علم کی رعایت آئے گی تو یہ علم اپنی طاقت کو ظاہر کر دے گا. جیسے ریور روڈ کی گولی ہے تو اس میں یہ طاقت ہے کہ شیر کو مار دے, پہلوان کو گرا دے, ہاتھی کا شکار کر دے. لیکن اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ سے ایسا چوہے کو مارے گا کہ بھائی چوہا مر جائے گا, بلکہ چوہا مرنے کے بجائے پیچھے مڑ کر آپ کی مذاق اڑا کے نکل جائے گا کہ میرے ساتھ کیوں کھیل رہے, تو اس ریور روڈ کی گولی کی طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب آپ اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر استعمال کریں گے. آپ نے ریور روڈ میں اس گولی کو رکھ کر استعمال کیا تو اب اس کی طاقت ضائع ہو جائے گی اپنی جگہ پکڑنے کی وجہ سے. ہاتھی کا شکار بھی ہو جائے گا, شیر کا شکار بھی ہو جائے گا, پہلوان کو بھی مار دیا جائے گا, کا طاقت ظاہر ہوگی جب اس گولی نے اپنی جگہ پکڑ لیا. ایسا ہی میرے محترم دوستو اس علم الہی کی طاقت اس وقت زمین پر ظاہر ہوگی جب یہ علم جس سے متعلق ہے اس کی زندگی میں اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے گا اور اپنے نصاب اور عمل کے ساتھ آئے گا. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور نبوت میں جو کام کیا ہے کہ جو علم جس سے متعلق تھا اس علم کو اس کے مصداق کے ساتھ اس کی زندگی تک پہنچا دیا. کہ حلال حرام کا علم اس کی رعایت کے ساتھ, معروفات کا علم انتصار کے ساتھ, منکرات کا علم اجتناب کے ساتھ, تقوی کا علم تقوی کے ساتھ, توازو کا علم توازو کے ساتھ, صبر کا علم صبر کے ساتھ. غرض یہ کہ ہر علم اپنے عمل کے ساتھ امت کے جس شعبے سے متعلق تھا اس تک یہ پہنچ گیا تو آپ دیکھو اس علم کی طاقت ظاہر ہو گئی, ساری ذلتیں ختم ہو گئی. اللہ نے عزت کی ایسی چوٹی پر پہنچا دیا کہ دنیا کا کوئی دوسرا انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے مغلوبیت کو ختم کر کے خلافت کو قائم کر دیا, کمزوری کو دور کر کے اللہ نے قوت کو قائم کر دیا, خوف و ہراس کی فضا کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے امن و امان کی ایسی فضا قائم فرما دیا کہ پورے یا سنائے یمن سے چل کر ایک لڑکی مکہ مدینہ آتی ہے, نہ اس کو اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہے. ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آتا ہے, اس کو پوچھا گیا کہ تم نے لوگوں کو کیسا پایا, تو کہتا ہے کأنہم من اب و ام واحد, یہ ایسے میں نے لوگوں کو پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. کسی جگہ مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی, مجھے ایسا لگا میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں. اللہ نے خوف و حراس کی فضا کو امن سے بدل دیا اور اللہ نے ان کی بھوک کو اللہ نے ایسے تھانوں سے بدل دیا کہ مدینہ منورہ پر ایک حال ایسا آیا ہے کہ جس مدینہ منورہ میں سارے کے سارے زکات کے لینے والے تھے, دینے والے تھے, کوئی بھی زکات کا لینے والا نہیں تھا. میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی طاقت کو ظاہر فرما دیا جب یہ علم جس سے متعلق تھا اس کی زندگی میں عمل کے ساتھ اور اس کے مصداق کے ساتھ پہنچ گیا. اور اس کے پہنچنے کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے یہ علم امت کے ہر ایک فرد کو محنت سے گزار کر کے دیا, کہ محنت کے اس رخ سے یہ گزرے کہ جس رخ سے ہر ایمان والے کے دن میں دو لائن کا یقین پیدا ہو جائے کہ جس یقین کے راستے سے اس کے علم پر عمل کی طاقت اس کو مل جائے. ایک تو یقین ہے اللہ کی ذات اور صفات کا, کہ ہر آدمی کے دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اور اللہ اپنے صفات میں بھی بڑھے, اللہ حفاظت کرنے والے بڑھے, اللہ پالنے والے بڑھے, اللہ عزت دینے والے بڑھے, اللہ ذلیل کرنے والے بڑھے, اللہ زندگی اور موت دینے والے بڑھے, اللہ کا قہر بھی بڑھا اور اللہ کا مہر بھی بڑھا. تو ایک تو اللہ کے ذات اور صفات کا یقین دین کے اندر میں آتے ہوئے اس علم کو لیا جائے, دوسرا اللہ کی طرف سے جو وعدے اور وعید ہے اس کا یقین اندر میں پیدا ہوتے ہوئے اس علم کو لیا جائے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے وہ وعدے اور وعید کا علم آیا ہے. اصطف یون کی ورکیز وہ یوں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے. تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ سود کو مٹائیں گے تو سود پر مٹنے کی وعید ہے, اور صدقے سے اور زکات سے اللہ مال کو بڑھائیں گے, اس میں مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. تو یہ وعدے اور وعید کا یقین آئے اس محنت کے ساتھ امت کو یہ علم دیا گیا. اور جب وعدے اور وعید کا یقین آیا تو ہر فرد امت کی زندگی میں ان دو یقینوں کے راستے سے کرنے کے کاموں پر کرنا آ گیا اور بچنے کی چیزوں سے بچنا آ گیا. اس لیے میرے محترم دوستو اس وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو اجتماعی طور پر یہ سوچا جائے کہ ساری امت اور انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے ہر فرد امت میں یہ دو بنیادوں کو کیسے زندہ کیا جائے. ایک اللہ کے تعلق کو زندہ کیا جائے اور ایک زندگی کو علم الہی کی رعایت پر اٹھایا جائے. اور وقت کے تقاضے کی میرے دوستو بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر وقت کا تقاضا پورا ہو جائے تو صدیوں میں آنے والی خیر مہینوں اور دنوں میں آ جاتی ہے, اور اگر وقت کا تقاضا پورا نہ ہو تو صدیوں میں آنے والے کتنے دنوں میں آ جاتے ہیں. یہاں تک کے ایمان والوں کے لیے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں جب وقت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو یکسر حالات بدل گئے. کہا تو اسلام فی گھنٹہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے دنیا میں پھیل رہا تھا. ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ابھی اسلام کا دیا بجھے گا, ابھی اسلام کا دیا بجھے گا. ایک طرف ارتداد شروع ہوا, ایک طرف مانعین زکات کھڑے ہوئے کہ ہم نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے, ایک طرف جو ہے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے, یہاں تک کہ عورت بھی کھڑی ہو گئی نبی کا دعویٰ بن کر کے, اور تیسری طرف ہرقل نے 200,000 کی فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جس نبی کی وجہ سے ان کی مدد ہوا کرتی تھی وہ نبی تو اس دنیا میں رہے نہیں, لہذا ہم اس مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایسے حالات پیدا ہو گئے. اب ان حالات کا حل کیا؟ تو اس وقت کے تقاضے کو سب سے زیادہ اللہ نے جو سجایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجایا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ حضرت اسامہ کی جماعت کے بارے میں جو رائے ہوا رہی تھی کہ اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا جائے, حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ حضرت اسامہ کی جماعت ایک دن ایک گھنٹہ ایک لمحہ کے لیے بھی دیر نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سالہ دور نبوت میں جو بات ہم نے سیکھی ہے کہ ہم حالات کی وجہ سے حکم کو توڑیں گے نہیں بلکہ حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے اگر حالات آئیں گے تو حالات ہم جھیلیں گے. اس لیے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے نتیجے میں حالات اگر آئیں گے تو تھوڑی دیر میں حل ہو جائیں گے, اور اگر حالات کی وجہ سے حکم توڑ دیا تو حالات اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ یہ سنبھل کر کے نہیں دیں گے. اس لیے یہ فرمایا کہ دین میں کمی آ جائے اور پھر زندہ رہو یہ ہو نہیں سکتا ہے. سب سے پہلے اسامہ کی جماعت روانہ ہوگی, مرتدین کے مقابلے میں بھیجا اور نبوت کے دعوے داروں کے مقابلے میں بھیجا اور زکات کے مانعین کے مقابلے میں بھیج کر اتنا شدید موقف اپنایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ زکات میں اونٹ چلانے کی رسی دیتے ہوں گے اور میرے زمانے میں نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ بھی قتال کروں گا. لیکن میرے محترم دوستو یہ اس موقف کو اپنانے کے نتیجے میں اور وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے وقت عرصے میں سارے حالات کو نارمل بنا دیا گیا اور ہرقل مرعوب ہو کر کے چلا گیا. مانی نے زکات سے زکات دینا شروع کیا, اقتدار رک گیا اور نبوت کے دعوے دار مارے گئے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ اس دنیا میں رہ کر ایسا کام کر کے گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہاں چھوڑ کر گئے, ایک بال کے برابر اس میں کمی آنے نہیں دیا. میرے دوست وقت کے تقاضے کی اتنی زبردست اہمیت ہے کہ اگر وہ پورا ہو جائے تو تھوڑے سے عرصے میں صدیوں میں ہونے والا کام تھوڑے سے عرصے میں ہو جائے, اور اگر وقت کا تقاضا پورا نہ ہو تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جن حالات میں ایمان والوں کے لیے ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. آپ کے میرے سامنے اندلس کے ارتبا کے اور کرناٹک کے حالات ہیں کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں 1,000 سال تک ایمان والے اپنے سامنے شوکت کے ساتھ تھے لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کے ایمان کے لالے پڑ گئے. یہاں تک کہ ان دیش کے پر 500 سال ایسے گزرے ہیں کہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں ہوئی, اور جو ایمان والے بچا کر نکل گئے ان کا ایمان بچ گیا, اور جو وہاں رہے ان کی نسلوں سے اسلام ختم ہو گیا, صدیوں تک کے لیے اسلام سے محروم ہو گئے. اس لیے میرے محترم دوستو یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ سارے ایمان والے مل جل کر اس بات کو سن کے کہ ہمارا بھی اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور پوری امت کے ہر ایک فرد کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو اور انسانیت بھی ایمان کے رخ پر آئے, اس کو سوچنا اور اس علم الہی کو اس کے نصاب کے ساتھ ہر فرد امت تک پہنچانا یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اب میرے محترم دوستو, یہ دو بنیادیں امت میں زندہ ہو اس کے لیے ایک راستہ ہمارے پاس مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کا ہے. دنیا میں پڑھنے پڑھانے کی لائن جو مکتب سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ, وہاں سے لے کر بڑے سے بڑے ادارے جو دارالعلوم تک کے ہمارے پاس میں ہیں اور پوری دنیا میں ہیں, اس کی غرض و غایت ایمان اور علم ہی ہے. ان مکاتب کے ذریعے سے اور دارالعلوم اور مدارس کے ذریعے سے اسی بات کو چاہا جا رہا ہے کہ ایمان والے کا تعلق صحیح ہو جائے اور اس کی زندگی خواہشات سے نکل کر علم الہی کی رعایت پر آ جائے. دوسرا شعبہ ہمارے پاس میں تزکیہ اور اصلاح کا ہے. تزکیہ اور اصلاح کا جو طریقہ ہے اس کی بنیاد بھی صفت احسان کا امت میں پیدا کرنا ہے, کہ جس صفت احسان کے ذریعے سے زندگی خواہشات سے نکل کر علم الہی کی رعایت پر آ جائے. تو دوسرا شعبہ ہمارے پاس میں تزکیہ اور اصلاح کا ہے. تیسرا شعبہ ہمارے پاس تصنیف اور تالیف کا ہے. اس کی غرض و غایت بھی ایمان اور علم ہی ہے, کہ جس کے ذریعے سے ہر انسان کی جہالت دور ہو جائے اور ہر انسان کو اللہ کا تعلق اس پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے ملے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہیں ہے تو فرمایا ان کی کتابوں کا پڑھنا کسی نہ کسی درجے میں صحبت کا بدل ہو جائے گا. اس لیے کہ کتابیں دینی اسی غرض کے لیے لکھی جاتی ہے کہ اس کے راستے سے آدمی کو اللہ کا تعلق بھی ملے اور اس کی جہالت ختم ہو کر علم زندگیوں کے اندر میں آئے. اب یہ تینوں شعبے اپنی جگہ پر ضروری ہے اور یہ اتنا ضروری ہے, اس کی ضرورت سے انکار کرنے والا جاہل ہو سکتا ہے اور اس کے اندر میں تقابل کرنے والا بھی آدمی جاہل ہی ہو سکتا ہے. اس میں تقابل بھی نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی ضرورت سے انکار بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہر شعبے سے ایک کام متعلق ہے, جو کام اسی شعبے سے ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں ہو سکتا. جیسے آدمی کی آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, کا زبان کا کام بولنا ہے, آنکھ کا کام دیکھنا ہے, کانوں کا کام سننا ہے, تو ہر عضو سے ایک کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے دوسروں سے نہیں ہو سکتا. جب یہ کانوں سے دیکھنے کا کام ہو سکتا ہے اور دیکھنے کا کام کانوں سے ہو سکتا ہے, بولنے کا کام آنکھوں سے ہو سکتا ہے, تو بولنا بھی ضروری ہے, سننا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے. اس لیے سارے اعضا ضروری ہے اور یتنا ضروری ہے اس لیے کہ جتنا بولنا ضروری اتنا ہی دیکھنا ضروری. ایسے ہی یہ سارے شعبے اپنی جگہ پر یتنا ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے, اس میں تقابل نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ جتنا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. آج اگر ہم جائزہ لیں گے پوری دنیا میں کہ کتنے ایمان والوں کے بچے آپ کے میرے ہاتھ میں مکتب سے لے کر دارالعلوم تک ہے, تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشکل سے 3%, یہ میں مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 3% بچے آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں مکتب کے راستے سے دارالعلوم تک میں, 97% بچے آج بھی باطل کے اس نظام تعلیم کے پیچھے ہیں جہاں ان کو ابتدا سے گزارنے کا نظام ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استعداد کی 3 قسمیں ہیں. فرمایا ایک تو سب سے پہلے استعداد آتا ہے وہ ذہنوں میں آتا ہے, استعداد ذہنی جس کو کہتے ہیں, اور استعداد ذہنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی کے دل دماغ میں یہ بات آئے کہ کامیابی دین سے نہیں ملے گی, کامیابی ڈگریوں سے ملے گی, ملک سے ملے گی, مال سے ملے گی, بڑی بڑی انڈسٹریوں سے ملے گی, بڑے بڑے سپر مارکیٹوں سے ملے گی. فرمایا دین سے یقین کا ہٹنا اور اسباب اور وسائل اور چیزوں پر آنا, فرمایا ارتداد کا بیج پڑ گیا. اور یہ ارتداد ذہنی کا اثر یہ ہوگا کہ عمل ہوگا لیکن اپنی تاثیر کو ظاہر نہیں کرے گا, نماز ہے لیکن بے حیائی سے روک نہیں رہی ہے. یہ کس کا اثر ہے؟ فرمایا ارتداد ذہنی کا اثر ہے کہ نماز پر سے یقین کمزور ہو گیا. زکات ہے, بخل کو ختم نہیں کرے گی. روزہ ہوگا, تقوی تو پیدا نہیں کرے گا, ہر زندگیوں میں کامل اطاعت کو لائے گا نہیں. ابتداد ذہنی کا اثر یہ ہوگا کہ عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. فرمایا اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ابتداد عملی کا ہے, کہ جب دین پر سے یقین ہٹا تو اب دین کے لیے محنت, فکر, دعا ختم ہو گئی, اس کی جگہ دنیا نے لے لیا. تو فرمایا ابتداد عملی شروع ہوگا, اور ابتداد عملی کا حال یہ ہے کہ امت میں اکثریت وہ ہے جن کی زندگیوں میں نماز جیسا فریضہ نہیں ہے. آپ بتائیں نماز زندگی میں نہیں ہے تو آگے کیا معاشرت کے لائن کا دین ہوگا، معاملات کے لائن کا دین ہوگا، اخلاق کے لائن کا دین ہوگا، نیتوں کے ٹھیک کرنے والا دین ہوگا؟ یہ سارا دین نکل گیا اس لیے کہ ابتدائی چیز جو نماز تھی وہی زندگیوں سے نکل گئی۔ تو فرمایا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ابتداد عملی کا ہے، اور تیسرا مرحلہ ابتداد قولی کا ہے۔ کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے ابتداد ذہنی کا اور ابتداد عملی کا، تو تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ابتداد قولی کا ہے کہ نعوذ باللہ زبان پر یہ بات آتی ہے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت میں آتی ہے کہ جب دو لائن کے حالات میں یہ بات پیدا ہوتی ہے ابتداد قولی۔ ایک تو حالات اتنے بدل جائیں اور حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے، زندگی بھر کی جائیدادیں ہیں باپ دادا کے زمانے کی اور ایک طرف اسلام ہے، کہ اسلام چاہیے تو اس جہاز میں بیٹھو اور نکل جاؤ، اور اگر ہمارے ملک میں رہنا ہے تو اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ ایسا موڑ ہوتا ہے کہ جس موڑ میں آ کر کے آدمی اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے تو دین کے لیے اپنی جائیدادوں کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہی حالات اندلس میں پیدا ہوئے کہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ سامنے جہاز کھڑا ہے تو یہ تو اسلام چاہیے اس میں بیٹھ کر نکل جاؤ، اور ہمارے ملک میں اگر رہنا ہے تو اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جن کو اسلام چاہیے تھا پکے لوگ تھے وہ نکل گئے، اور جو کچے لوگ تھے رہ گئے اور ان کی زندگیوں سے اسلام ختم ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ ابتداد قولی کا اس وقت میں آتا ہے جب ماحول بگڑ جائے، اور ماحول میں صرف یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھے کپڑے مل جائے، اچھے سواریاں مل جائے، اور اچھے مکانات مل جائے، اور اچھی عورتیں خوبصورت مل جائے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے۔ جب ماحول میں سبزی کی خرابی آتی ہے تو پھر زبان پر ابتداد آتا ہے کہ نعوذ باللہ دین نہیں ہوگا تو کیا، دین نہیں ہوگا تو ہم کو عورت نہیں ملے گی، یا مکان نہیں ملے گا، یا ہم کو سواریاں نہیں ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ اور اس ماحول میں زبان پر بھی ابتداد آ جاتا ہے۔ آج دنیا میں آپ پھیریں گے تو پتا چلے گا کہ ہزاروں ہزاروں مسلمان کہ جن کے باپ دادا پکے چھکے مسلمان تھے، آپ اس ماحول کے اندر میں ان کے اولاد نے اس ماحول کو کھا لیا اور ان کی زندگیوں سے اسلام ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی جتنے علماء جتنے بچے ہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہمارے پاس میں ہے، جتنے ہمارے پاس میں شعبے ہیں مدرس مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کے، اس سے کئی گنا زیادہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو وجود دے دے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اللہ والے بھی دنیا میں ہیں، اور اللہ والوں کی اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آج تو بہت سارے ملک آپ کو اس سے ملیں گے کہ اس میں ایسی مقدار بھی اللہ والوں کی نہیں ہے کہ جو وہاں کی عوام کو اللہ کا تعلق دے سکے اور ان کو اللہ سے قریب کر سکے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو ایسے علماء کی آج بھی ایسے ایسے ملک خالی پڑے ہیں کہ اس میں چند علماء ایسے نہیں ہیں کہ جو ہزارے ملک کے رہنے والوں کی دینی رہبری کر سکے، اتنے علماء کی کمی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علاقوں میں تو دینی کتابوں کی اتنی کمی ہے کہ ابتدائی درجے کی کتابیں بھی ان کے پاس میں نہیں ہیں۔ اس لیے یہ شعبے ضروری ہے، اور جتنا ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بتائیں کسی مسجد سے جماعت نکل رہی ہو چار مہینے کی، کوئی آدمی اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر آئے اور امیر صاحب سے یوں کہے کہ امیر صاحب آپ میرے بچے کو 4 مہینہ جماعت میں لے جاؤ، کیونکہ امیر صاحب اس کو لے کر جائیں گے، کیا کہیں گے امیر صاحب؟ امیر صاحب کہیں گے کہ آپ کے بچے کی ضرورت آپ کے محلے میں جو مکتب ہے وہاں پوری ہو جائے گی، وہاں پر جو عالم ہے ان کے ہاتھ میں اپنے بچے کا ہاتھ دے دو۔ کہ بھائی یہی کہیں گے کہ دوسرا کچھ کہیں گے؟ اگر کوئی 75-80 سال کے بڑے میاں دارالعلوم میں چلے جائے اور محتمین صاحب سے یہ کہے کہ محتمین صاحب میں مولوی بنوں گا، آپ مجھے مولوی بنا دے، کہ بھائی محتمین صاحب ان کو رکھ لیں گے؟ محتمین صاحب ان سے یہ کہیں گے کہ ابا جان آپ کی عمر عالم بننے کی نکل گئی ہے، آپ تو اپنے بچوں کو پوتوں کو نواسوں کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم ان کو حافظ عالم بنا دیں گے، اور اگر آپ زبردستی ہمارے مدرسے میں رہ لیں گے تو ایک ہفتے میں بچے آپ کی وہ درکت بنائیں گے کہ آپ بچائے بغیر راتوں رات آپ بھاگ جائیں گے۔ کہ بھائی محتیم صاحب ان کو رکھیں گے تو نہیں نا، ان کو یہی راستہ بتائیں گے کہ بھائی آپ کسی ایک جماعت کے ساتھ میں جو اچھا وقت گزارے اس کے ساتھ آپ اپنا وقت لگا دو، آپ کی دینی ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو یہ سارے شعبے اپنی جگہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، اور یکساں ضروری ہے، یکساں ضروری ہے۔ ہاں فرق مراتب سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے دستار یا شعبے یکسا ضروری ہے. اسی کے ساتھ میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امت میں دو طبقے ہیں, ایک طبقہ طالبین کا ہے اور اکثریت امت کا بے طلبوں کا ہے. اب ہمارے ان شعبوں سے ایمان والوں کا وہ طبقہ استفادہ کرے گا جن میں دین کی طلب ہے. ہمارے مدرسے میں ان لوگوں کے بچے آئیں گے جو دیندار ہیں اور دین کی طلب ہے. اللہ والوں سے اپنے آخرت بنانے کا فکر وہ کریں گے جس کے اندر میں دین کی طلب ہے. مصنفین کی دینی کتابوں کو وہ پڑھیں گے جن کے اندر میں دین کی طلب ہے, ورنہ ایمان والوں کے گھروں کو آپ دیکھیں گے تو دینی کتابوں کے بجائے اور طرح کی کتابیں ان کے گھروں میں دین کی کتابوں کے بنسبت زیادہ ملیں گی. تو ان شعبوں سے طالبین استفادہ کریں گے. 90% امت کا طبقہ جو بے طلب ہے اس کے اندر میں کیا, ان کے اندر میں کام کرنے کا کیا راستہ. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ جتنے خصوصی شعبے ہوتے ہیں ان خصوصی شعبوں کو جو پانی پہنچتا ہے وہ عموم کے راستے سے پہنچتا ہے. جب عموم میں طلب پیدا ہو جاتی ہے تو خصوصی شعبوں کو خوب قوت ملتی ہے, اور جب عموم بے طلبی کا شکار ہو جاتا ہے تو خصوصی شعبوں کو بھی پانی پہنچنا کم ہو جاتا ہے, جس سے خصوصی شعبوں کے سوتے اندر سے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض مرتبہ بعض ملکوں میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر خصوصی شعبے پر اگر باطل ہاتھ ڈال دے تو کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا. ہم لوگ 1988 میں ایک ملک میں گئے, مسلمانوں کا ملک. اس ملک میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا, اس ادارے سے پورے افریقہ کے ملکوں کی پیاس بجھتی تھی علمی, لیکن اس ملک کے سرے پر غلط لوگوں کا قبضہ ہو گیا, اور کتنے سال وہاں رہے, کتنے سال رہتے ہوئے انہوں نے وہاں کے ایمان والوں کی معاشرت کو اپنی معاشرت میں ڈھال دیا اور ان کو اپنے جیسا بنا دیا. لیکن ایک وقت آیا ان کو کہ آپ اس ملک کو ان کو چھوڑنا پڑا. جب اس ملک کو انہوں نے چھوڑا ہے تو انہوں نے چھوڑتے وقت میں ملک کو ایسے نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھ میں دے کر کے نکلے کہ آنے والے صدر نے سب سے پہلے اس مدرسے کو بند کیا. لیکن جب اس مدرسے کو اس نے بند کیا ہے تو پورے ملک میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کہ تم نے ہمارے مدرسے کو کیوں بند کیا. اس نے آتے یہ کہا کہ روزہ رکھنا ہماری ترقی کے لیے مانے ہیں, لہذا ہم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, ایسا آدمی کہا, لیکن اس میں کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں. اتنے میرے محترم دوستو جتنے خصوصی شعبوں کو پانی پہنچے گا, تقویت ملے گی, تعاون ملے گا, وہ عموم ہی کے راستے سے ملے گا. اسی کے ساتھ میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے تو حالات اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ اکثریت کے اچھے اور برے عمل پر آتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ہلاک ہو سکتے ہیں جب ہم میں نیک لوگ بھی ہوں. فرمایا ہاں, جب خواصت کا غلبہ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ایسے حالات آئیں گے کہ نیک لوگ بھی بروں کے ساتھ پس جائیں گے. تو اگر برے بروں کی اکثریت ہو جائیں, بے دینوں کی اور بے طلبوں کی اکثریت ہو جائے, تو ان کے نتیجے میں جو حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے اس حالات کا خمیازہ بے طلبوں کو بھی بھگتنا پڑے گا اور طالبین بھی اس کے اندر میں پیر جائیں گے اور دیندار بھی اس میں پیر جائیں گے. اس لیے میرے دوستو اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ان سارے شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے اور ان سارے شعبوں کو جتنا ضرورت ہے اتنا وجود میں لانے کی محنت, وجود میں لانے کا فکر اور اس کی دعا کے ساتھ ساتھ میں ہم اس بات کو سوچے کہ یہ 90% ایمان والوں کا طبقہ, مردوں کا, عورتوں کا, بچوں کا, جن میں دین کی طلب نہیں ہے, ان کے اندر میں کام کرنے کا کیا. اب اس میں 90% جو ایمان والے بے طلب ہے اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, اور دین اسی وقت میں گھر میں, برادری میں, شہر میں, ملک میں اور عالم میں چل سکتا ہے جب یہ تینوں طبقوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو. اسی لیے ہم کو ایک حکم دیا گیا ہے, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے, اسماعیل ہے اور حاجر علیہ السلام ہے. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے, اور یہ تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے, جس کی وجہ سے بڑے احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے وہ پورا کرنا آسان ہو گیا تعاون کے راستے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے. تو یہ بہت بھاری حکم ہے, آسان حکم نہیں ہے. تو اتنا بھاری حکم آسان کیسے ہوا؟ یہ آسان ہوا حضرت حاجرہ کے تعاون کی وجہ سے کہ حضرت حاجرہ نے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ کا حکم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، آبادی کے لیے ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم کے لیے اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں آگ ذبح کرے، کہ بھائی یہ حکم آسان ہے تو مشکل ہے، تو اتنا مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ حضرت اسماعیل کا تعاون ملا، حضرت اسماعیل نے یہ فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا، اور اگر حکم پورا کرتے ہوئے چلی گئی تو بھی کام ہو گیا۔ تو اتنا بڑا حکم حضرت اسماعیل ابراہیم کے لیے آسان ہو گیا حضرت اسماعیل کے تعاون کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے دوستو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کام شروع فرمایا ہے تو پہلے دن حضرت ابو بکر آئے، حضرت خدیجہ آئی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین آئے، اور ایک امت بننا شروع ہوئی، مرد آتے گئے، عورتیں آتی گئی، بچے جوان آتے گئے، یہاں تک کہ 23 سال میں امت بھی تیار ہو گئی اور 23 سال میں ایک ماحول بھی تیار ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو دین آنا چاہیے اور تینوں میں ایک ساتھ آنا چاہیے، مرد میں دین ہے، عورت کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو مرد کا دین پوری زندگی عورت کے ہاتھوں خوشی غمی میں برباد ہوتا رہے گا، اچھی طرح سمجھے ہم، عورت میں دین ہے، مرد کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں ہر خوشی اور غمی میں اور پوری زندگی مرد کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا۔ کتنی بچیوں نے ہمارے بزرگوں کو لکھا کہ ہم اسکول کالج کی پڑھنے والی بچیاں تھیں، ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے، نبی کون ہے، آخرت کون ہے، ہمارے محلوں میں تعلیم شروع ہوئی، ہم نے اپنی ماں کے ساتھ جانا شروع کیا، ہم نے اللہ کو پہچانا، نبی کو پہچانا، آخرت کو جانا، نماز روزہ تسبیح تلاوت ہم نے شروع کیا، ہم نے پردہ شروع کیا، اب ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی خوشحال گھرانے میں دیکھ کر کے ہماری کروا دیا ہے، اور ہمارا شوہر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کفن میں لپٹی ہوئی عورت نہیں چاہیے، حجاب میں اور برقعے کو کفن کہتا ہے، مجھے حجاب میں کفن میں لپٹی ہوئی عورت نہیں چاہیے، مجھے تو ایسی عورت چاہیے کہ جو میرے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر پاس میں پھرے، میرا دوست آئے تو ہاتھ ملائے، آپ ہم کو یہ بتائیں ہم اسلام چھوڑ دیں یا شوہر کو چھوڑ دیں۔ اس لیے عورت کی زندگی میں دین ہے، مرد کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا۔ مرد اور عورت میں دین ہے، بچوں میں دین نہیں ہے، تو مرد اور عورت کا دین بچوں کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا۔ بچوں میں دین آ گیا، ماں باپ میں دین نہیں ہے، کتنے بچے ہیں جو تبلیغ میں نکلتے ہیں، جب کسی کام کے نہیں رہتے ہیں تو ان کو تبلیغ میں بھیجتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک بن کر کے آئے، اب جب یہ داڑھی ٹوپی رکھ کر نماز کا پابند بن کر واپس آتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اتنی دینداری بھاری لگتی ہے، ان کو اتنا بھاری دین نہیں چاہیے، ان کو پارسی ٹائپ کا اسلام چاہیے۔ دیکھ کہتے ہیں کہ تیرے باپ کے تو داڑھی نہیں، تو نے داڑھی رکھ لیا، تیرے تایا کے شاید داڑھی نہیں، تو نے داڑھی رکھ لیا، اور اس کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ بےچارہ تھوڑے دنوں میں اپنے ماحول میں پھر گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو دین اسی وقت میں چل سکتا ہے جب تینوں شعبوں میں ایک ساتھ آئے، مردوں میں بھی آئے، عورتوں میں بھی آئے، اور بچوں میں آئے، جب اس طریقے سے تینوں میں دین آئے گا تو اب یہ دین چلے گا، بلکہ دینداروں کے لیے دین پر چلنے میں مزہ آ جائے گا۔ اللہ نے دین میں جو لذت رکھی ہے وہ دنیا کے کسی کھانے میں، کسی مکان میں، اور کسی بڑے سے بڑی گاڑیوں میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ نے دین کے اندر میں لذت رکھی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ تینوں میں آئے اور ایک ساتھ آئے۔ اب اس میں دو سوال ہیں آپ حضرات سے، ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ 90% ایمان والوں کا طبقہ جو بے طلبوں کا ہے اس میں کون کام کرے، یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان میں کیسے کام کرے، بے طلبوں میں کون کام کرے اور بے طلبوں میں کیسے کام کرے، جہاں تک کون طلب کام کرے اس کے تعلق سے یہ بات سمجھنا ہے کہ کسی ایک کو یہ ذمہ داری آپ نہیں دے سکتے کہ بھائی تبلیغ والے ہی ان کو سنبھالیں، یا صرف علماء ہی ان کو سنبھالیں، یا پھر کوئی اور طبقے کے لوگ ان کو سنبھالیں۔ اس لیے کہ پوری امت دنیا میں اس درجے میں پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی ایک طبقہ اچھی طریقے سے پوری طریقے سے سنبھال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 90% ایمان والوں کو یہ 10% ایمان والے جن میں دین کی طلب ہے یہ مل جل کر ان کو سنبھالے، جو بھائی کون سنبھالے، یہ 10% سنبھالے، 10% ایمان والے جو پوری دنیا میں جن میں دین کی طلب ہے، چاہے ان کا تعلق تجارت سے ہو، زراعت سے ہو، حکومت سے ہو، ملازمت سے ہو، مدرسے سے ہو، خانقاہ سے ہو، تفریح و تعلیم سے ہو، جس شعبے سے بھی یہ 10% کا تعلق ہے، یہ 10% مل جل کر یہ 90% کو سنبھالے. اب اس میں سب سے 10% میں صفحے اول کے اندر میں علماء کرام کی جماعت ہونا چاہیے، جو اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے کے ساتھ میں اس کام میں عملی طور پر چلے. کہ بھائی یہ مجمع اس کے لیے تیار ہے. کون کون تیار ہے عملی طور پر اس محنت میں چلنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اب میرے محترم دوستو، اس لیے کہ جب تک بھی ہماری 1400 سالہ تاریخ میں اسلام پر اور مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، تو اس کو علماء ہی نے سنبھالا ہے. جب ہمارے ملکوں میں، جب پورے سارے ممالک یہ ایک تھے، جب سب سے پہلے انگریز کا فتنہ آیا، اس فتنے کو جو بھانپا ہے وہ ہمارے علماء نے بھانپا ہے. اس لیے کہ علماء ہی دور اندیش ہوتے ہیں، جن کو بہت آگے کی نظر آتی ہے. تو ہمارے علماء نے اس فتنے کو ایسا بھانپا کہ اگر یہ چند صدی یہ فتنہ اگر ہمارے ملکوں میں رہ گیا تو اسلام کی شدی کو بھی مست کر دے گا اور مسلمانوں کی اسلامیت کو بھی ختم کر دے گا. اس لیے کہ یہ لوگ جن ملکوں میں جاتے ہیں صرف ان ملکوں پر حکومت نہیں کرتے، بلکہ ان ملک والوں کی معاشرت کو اپنی معاشرت میں بدل دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے اس وقت میں اس فتنے کو سمجھ کر دور اندیشی کے ساتھ میں دو چیزوں کی کوشش کیا ہمارے علماء ربانیین نے. ایک کوشش کیا اسلامی نظام کو بچانے کی، لیکن مقدرات ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور ہزاروں علماء شہید ہوئے. انہوں نے دوسری کوشش کیا اسلام کو بچانے کی، کہ اسلام بچنا چاہیے ہمارے ملکوں میں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کوشش میں ہمارے علماء ربانی کامیاب ہو گئے. اس لیے جو اسلامی تشخص ہمارے ان ملکوں میں ملتا ہے، جو کسی ملک میں ایک ہی ملک تھا، وہ جو اسلامی تشخص آپ کو ملے گا وہ دنیا کے کسی ملکوں میں وہ تشخص آپ کو نہیں ملے گا. ہم لوگ ایک ملک میں گئے مسلمانوں کے، اور اس ملک کے دارالافتاء میں گئے، 50 مفتی تھے، چھوٹے بڑے اوپر سے نیچے. آپ اندازہ لگائیں، آپ یقین جانیں کہ سارے مفتی کلین شیو تھے، سارے ہیٹ پہنے ہوئے تھے، اور سارے ٹائی اور سوٹ اور بوٹ میں تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کے مفتی کا حال یہ ہو، اس کے عوام کا کیا حال ہوگا. اس لیے جو اسلامی تشخص ہمارے ملکوں میں، اور اسلام کی حفاظت کے جو قلعے ہمارے ملکوں میں، اور جو اسلامی سوجھ بوجھ ہمارے علماء ربانی میں ہے، یہ دنیا کے ملکوں میں بہت کم ملے گی. اس لیے ہمارے علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ علماء کرام اس محنت میں مسجد کی سطح سے، حلقے کی سطح سے، پنکوسی کی سطح سے، شہر اور ملک کی سطح سے، اور عالمی سطح پر علماء کی محتد ہی جماعت ہر شعبے میں اتنی ہو کہ جس کے ذریعے سے کام بھی محفوظ ہو جائے، کام کرنے والے بھی محفوظ ہو جائے، اور امت بھی سنبھل جائے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اب ان بے طلبوں میں کام کرنے کا کیا راستہ، ان بے طلبوں میں کام کرنے کا راستہ کتنا بھی آپ سوچیں گے تو آپ صرف اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان بے طلبوں میں کام کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ان بے طلبوں کے پاس جانا. جانے کے علاوہ کسی راستے سے بے طلبوں میں کام نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ جل شانہ کی سنت ہر زمانے میں یہ رہی کہ جب انسانوں میں بے طلبی عام ہو جاتی ہے، اور لوگ اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، ایسے وقت میں اللہ نبی کو بھیجتے ہیں، اور نبیوں کو حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ بے طلب تو تمہارے پاس آئیں گے نہیں، تم کو ان بے طلبوں میں جانا ہے. تمہاری امت مطلوب ہے، تم طالب ہو. جب ان میں طلب پیدا ہو جائے گی تو تم مطلوب ہو جاؤ گے اور یہ طالب ہو جائیں گے. اس لیے تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ ان بے طلبوں میں جاؤ، اپنے مقام سے نیچے اتر کر کے جاؤ. کسی نبی نے اپنے مقام کا مطالبہ نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے مقام کو پہچانو، بلکہ اپنے مقام سے نیچے اتر کر ان بے طلبوں میں جاؤ. اور ان بے طلبوں میں جانے میں جان لگے تو جان لگاؤ، مال لگانا پڑے تو مال لگاؤ، اپنی عزت آبرو کو قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو اس کے لیے قربان کرو. اور قربان کر کے ہر ایک کو جہاں ایمان والے ملے، جہاں پر لوگ ملے، ان کے پاس جا کر سب سے پہلے ان کو اللہ سمجھاؤ کہ اللہ کون ہے اور اللہ کی کیا شانی ہے. دوسری بات ان کو یہ سمجھاؤ کہ اتنے بڑے اللہ کی قدرت اور خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ صرف اللہ کے احکامات ہے. اللہ حکموں سے راضی ہوتے ہیں، ملک و مال سے راضی نہیں ہوتے. اس لیے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاؤ اور بے حکمی کا نقصان سمجھاؤ. اس لیے سارے کو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. قلوب تک حق سے پہنچنے کا راستہ بشارت اور انذار کا ہے کہ لوگوں کو بشارتیں سنائی جائے اور لوگوں کو انجام کار سے آگاہ کیا جائے. اس لیے دوسرا کام ان کے ذمہ یہ ہے کہ حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاؤ, بے حکمی کا نقصان سمجھاؤ. تیسرا کام نبیوں کے ذمہ یہ ہے کہ ان بے طلبوں میں جا کر کے ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لو گے اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے. تو ان کو آخرت کھول کھول کر کے سمجھاؤ تاکہ ہر آدمی حکم پر جو چلے وہ اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے, کسی دنیاوی غرض کو سامنے رکھ کر کے نہ چلے. اور اسی کے ساتھ یہ سمجھاؤ کہ جب اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے. اس لیے سب سے پہلے توحید, رسالت اور آخرت سمجھا کر جب ان میں طلب پیدا ہو جائے اب ان کو علم بھی دو اور ان کو ذکر بھی دو. دعوت کے راستے سے طلب پیدا ہوگی, جب طلب پیدا ہو جائے اب اس کے بعد جب علم دیا جائے گا تو یہ علم عمل کے ساتھ زندہ ہو جائے گا اور ذکر کے ساتھ میں زندہ ہو جائے گا. اس لیے سارے نبیوں کو محنت کا یہی رخ جو ہے وہ دیا گیا. اسی لیے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو سارے نبوت یقین کرتا ہوں. مولانا ایاز صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو سارے نبوت یقین کرتا ہوں. مولانا ایاز صاحب اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں, یہ بھی ایک بڑے آدمی ہیں اس زمانے کے, تو سارے بڑے تھے, ان بڑوں میں ایک بڑے آدمی ہیں. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت میں کہ مولانا منظور نعمانی صاحب ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس تو کبھی بھی رہ لی ہو, آپ تو حضرت دہلوی کے پاس نظام الدین میں چلے جاؤ, اس لیے کہ وہ اس وقت میں ہزاروں کی سپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں اور اللہ جل شانہ کا اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے, لیکن اخص الخاص تعلق کوئی کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس وقت میں مولوی الیاس کے ساتھ ہے, اس لیے تم ان کے ساتھ جا کر کے رہو. اتنا بڑا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو سارے نبوت یقین کرتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کے کر رہا ہوں, اور یوں فرمایا کہ میں اس کو کرنے اول کا ہیرا سمجھتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہیرا ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اسی لیے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہیں, تو اس محنت کی طاقت کا اندازہ مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تھا, تو یوں فرمایا کہ میں اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یعنی اس محنت کی یہ منزل طے کیا, اس لیے کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو کوئی ماننے والا نہیں ہے, اور 23 سالہ محنت سے جب امت کو گزارا ہے تو ہدایت کا اعلیٰ مقام بھی زندہ ہو گیا اور ایک پاکیزہ ماحول بھی قائم ہو گیا. اللہ نے اس محنت میں وہ طاقت رکھی ہے, اللہ نے وہ محنت مجھے عطا فرمائی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ فرمایا 100% ایمان والوں کی زندگی میں دو باتیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی, ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا, دوسرا 100% ایمان والوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہمارے جان مال کی اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں, ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے اور ہزار کا تقاضا ہے تو ہزار لگائیں گے, اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر اس یقین کے ساتھ لگائیں گے کہ اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں, اللہ ہم کو آباد کر دیں گے. تو دو باتیں 100% ایمان والوں میں تھی. اب یہ دو باتیں 100% ایمان والوں میں دوبارہ زندہ ہو جائے, اس کے لیے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ 6 صفات سجائے. یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے لیکن اتنے طاقتور صفات ہے کہ آدمی کے دین کی تکمیل 6 صفات کی وجہ سے ہوگی, آدمی کے دین میں حقیقت پیدا ہوگی یہ 6 صفات کی وجہ سے ہوگی, آدمی کے دین میں قبولیت پیدا ہوگی یہ 6 صفات کی وجہ سے ہوگی, اور یہ فرمایا کہ پوری امت کے اختلافات ختم ہو کر پوری امت ایک جو بنے گی یہ 6 صفات کی وجہ سے بنے گی, کہ اگر یہ 6 صفات امت میں زندہ ہو جاتے ہیں تو امت کے سارے اختلافات ختم ہو کر کے اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے سارے ایمان والے ایک اور نیک ہو جائیں گے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے. اس لیے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 صفات کی محنت سمجھائی کہ ہر آدمی لانے کی محنت کرے, اور 6 صفات کی دعوت سمجھائی کہ پوری امت کو دعوت دے. کیسے دعوت دے؟ نرمی سے دے, شرکت کے ساتھ دے, خیر خواہی کے ساتھ دے, رحم کے جذبے کے ساتھ دے, امانت داری کے ساتھ میں دے, اور اسی کے ساتھ احتیاط بتایا کہ اس احتیاط کے ساتھ دے, اگر بے احتیاطی دعوت میں آ جائے گی تو یہ کام کو اپنے ہاتھوں ختم کر دے گی. اسی لیے بے احتیاطی سے بچنے کا راستہ بتایا کہ دیکھو مسلمان کی تحقیر سے بچنا ہے. کتنا ہی مسلمان گناہوں میں ڈوبا ہو, گناہ کی نفرت ہوگی, گنہگار سے محبت ہوگی. جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے, بیمار سے محبت ہوتی ہے. اس لیے تحقیر مسلم سے بچنا, ہر قسم کی دینی کام کرنے والوں اور دینی شعبوں کی تنقید سے بچنا. اس لیے کہ جتنے دینی کام ہیں یہ سارے حق ہے, اور حق کے لیے, حق کے لیے معاون ہوتے ہیں, حق کے لیے مزاحم نہیں ہوتے. یہ اس لیے کہ حق دنیا میں جو چلتا ہے وہ تعاون سے چلتا ہے, تعصب سے نہیں چلتا. اس لیے ہر ایک دینی کاموں کے ساتھ تنقید سے بچنا, تنقید سے بچنا, اور اسی کے ساتھ تقابل سے بچنا کہ بھائی تمہارا کام ہلکا ہے, ہمارا کام بڑا ہے. یعنی ایک تقابل سے اپنے آپ کو بچانا, تنقید سے بچانا, تنقید سے بچانا, تنقید سے بچانا, ہر مسلمان کو تحقیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کام کو کرنا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین آئے اور کہا اللہ کے رسول دین کے بڑے مددگار احسان صاحب تو بہت خیر کا کام کرتے ہیں, ہمارے سے آگے بڑھ گئے, ان کے پاس جان بھی زیادہ ہے, مال بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا ایک کام کرو, تم ان کی قربانی کی قدر کرو, ان کے لیے دعا کرو تو ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. تو ہم جو تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں کہ وہ ہم مدرسے چلا سکتے ہیں, ہم خالقہ چلا سکتے ہیں, ہم کتابیں لکھ سکتے ہیں, ہم مسلمانوں کی خدمت سیاست کے راستے سے کر سکتے ہیں, یہ سارے کام ہمارے بس میں نہیں ہیں. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے کام کرنے والوں کو یہ ہدایت دیا ہے کہ جس جن میدانوں میں ایمان والے اللہ کے دین کا اور مسلمانوں کی حمایت اور مدد کا کام کرتے ہیں, ان کو اپنا کام سمجھ کر ان کے لیے دعا کرنا, ان کا تعاون کرنا, ان کی قدر کرنا, اس راستے سے تم ان کے شریک ہو جاؤ. اس نے میرے محترم دوستو یہ اصول بتلائے اور یہ بے احتیاطی بتلائی کہ اس سے بچنا ہے تاکہ کام ترقی بھی کرتا رہے اور ہر قسم کے فتنے سے بچا رہے. اب یہ چھ صفات پوری امت کی زندگی میں آ جائے, اس کے لیے مولانا کو اللہ نے یہ چار اعمال نبوت سجائے کہ ہر ایمان والا دعوت میں لگے. اس لیے کہ دائی ہوگا یا مدعو ہوگا, ہر آدمی ایمان کے دین کے سیکھنے میں اور دین کے سکھانے پر لگے, ہر آدمی دین پر عمل کرنے میں لگے, اور ہر آدمی اپنی جان مال سے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچائے اور ان اعمال کو اتنی وقت اتنا جان مال دے جتنا ان اعمال کا تقاضا ہے, تاکہ ان اعمال سے پورا پورا نفع ملے. اور یہی اعمال کی دعوت پوری امت کو دینا ہے, اعتدال کے ساتھ دینا ہے اور توازو کے ساتھ دینا ہے. اعتدال سے طبیعت کام کو نہیں لیتی ہے, اور توازو چھوٹا بن کر کسی سے بات کی جائے تو بھی طبیعت کام کو لے لیتی ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام جو کیا ہے وہ توازو کے ساتھ, چھوٹا بن کر ابدیت کے ساتھ کیا ہے, بڑائی کے ساتھ نہیں کیا. مولانا ابراہیم صاحب ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ انگور تو پاک اور طیب روزی ہے, لیکن ترتیب بدل جائے تو اسی سے شراب تیار ہوتی ہے. ایسا ہی محنت تو بہت بڑی, لیکن اس کی ترتیب بدل جائے تو نور کے بجائے اندر میں غرور پیدا ہوگا, اور جس میں غرور پیدا ہوگا وہ اللہ کی نگاہ سے مردود ہو جائے گا. اس لیے اعتدال اور توازو کے ساتھ دینا, غلوص سے بچنا اور غرور سے بچنا. ہماری دعوت کے پیش کرنے میں انداز غلو کا بھی نہیں ہونا چاہیے اور غرور کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ میرے دوستو یہ اعمال نبوت پوری امت اس پر آ جائیں, اس کے لیے دو میدان اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو سجائے, ایک میدان نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا. ایک ہجرت سے مشابہ ہے اور ایک مصرت سے مشابہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایمان والے دنیا میں پھرے, اپنی جان اور مال کو لے کر دعوت دیتے ہوئے پھرے, دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے, دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے, اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرے. اور جب پھر کر واپس آئے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کریں, اس لیے کہ مسجدیں ہدایت کا مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین. فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا, فرمایا وہ مکے میں ہے, اور اس کی شان کیا ہے, وہ برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے. تو ہدایت مسجد کے راستے سے گھروں میں اور آنے والوں کو ملے گی, لیکن وہ قالینوں سے نہیں ملے گی, ایئر کنڈیشن سے نہیں ملے گی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے جو اعمال تھے ان اعمال سے آنے والوں کو اور ہر گھر میں منتقل کرنے کی وجہ سے ہر گھر کو ہدایت ملے گی. گھروں کا تعلق ہو گیا پانی کی ٹانکی سے تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا, گھروں کا تعلق ہو گیا پاور ہاؤس سے تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی. ایمان والوں کے گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا, اور یہ اعمال مسجد ایمان والوں کے گھروں میں منتقل ہو جائیں گے, ان اعمال کی برکت سے اللہ ہر گھر کے ہر فرد تک اللہ ہدایت کو پہنچا دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو یہ میدان ترغیب کی کہ نقل و حرکت بھی کرے اور نقل و حرکت کے ساتھ میں یہ جو واپس آ جائے تو یہ واپس آ کر اپنے آپ کو اعمال مسجد میں جوڑے اور سارے ایمان والوں کو اس میں جوڑے اور ان اعمال کو ہر گھر تک پہنچانے کی ترغیب دے. اب میرے محترم دوستو یہ سارا کام بحفاظت چلتا رہے, اللہ کے دربار میں قبول ہوتا رہے اور روز ترقی کرتا رہے اور ہر قسم کے فتنوں سے بچتا رہے, اس کے لیے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تین باتیں بتلائی اور یوں فرمایا کہ اگر یہ تین چیزیں اس محنت پہ محفوظ ہے تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں. اور فرمایا اگر یہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ختم ہو گئی کام میں اور کام کرنے والوں میں تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے. یوں اور یوں فرمایا کہ سب سے پہلی بنیاد اس محنت کی قبولیت کے لیے, ترقی کے لیے اور حفاظت کے لیے ہے کہ یہ کام مشورے سے چلے گا, یہ منمانی سے نہیں چلے گا. یہ فرمایا یہ مشورے سے چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورے کا حکم دیا اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس رائے پر ابو بکر اور عمر جمع ہو جائیں میں اس کے خلاف نہیں کروں گا. صحابہ کی شان نے فرمایا کہ یہ اپنے امور کو مشورے سے دیا کیا کرتے ہیں, اس لیے شروع سے لے کر اخیر تک جو روایت نہیں ہے وہ کام کو مشورے کے ساتھ کرنے کی رعایت رہی ہے کہ مشورے کے ساتھ یہ کام ہو. اور مشورے کی بنیاد امانت داری ہے, عصبیت نہیں ہے, تحزب نہیں ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ مولانا یوسف آپ کا کام تو بہت بڑا ہے لیکن مجھے تمہارے کام پر دو خطرے ہیں کہ کہیں یہ دو چیزیں اس میں آ نہ جائیں, اگر یہ دو چیزیں آئے گی پھر یہ کام کو برباد کر دے گی. پر میں مجھے ایک تو خطرہ ہے تمہارے کام کرنے والوں پر غلو کا اور غرور کا, کہ ان میں غلو نہ پیدا ہو جائے اور ان میں غرور نہ پیدا ہو جائے. اور دوسرا یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں کام کرنے والوں میں تعصب نہ پیدا ہو جائے. تعصب کہتے ہیں عصبیت کو, کہ رد علاقے کی رد, ملک وطنیت کی رد, قومیت کی رد, لسانیت کی رد, لونیت کی رد, یہ ساری رگیں ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کر کے اس امت کو امت بنایا ہے. اس لیے کسی رد کی اس کام میں گنجائش نہیں ہے. اس لیے فرمایا مجھے خطرہ ہے ایک تو تعصب کا اور ایک خطرہ ہے تحزب کا کہ کہیں تمہارے کام کرنے والے پارٹیوں میں تقسیم نہ ہو جائے. اس لیے میرے محترم دوستو تعصب سے مشورہ پاک ہونا چاہیے اور تحزب سے مشورہ پاک ہو کر صرف مشورہ امانت داری کے ساتھ ہو. مشورہ اگر محفوظ ہے تو کام محفوظ ہے, مشورہ اگر ختم ہو جائے یا مشورے کی شکل بدل جائے تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائے. اسی کے ساتھ میرے دوستو دوسری بنیاد فرمایا وہ اجتماعیت ہے کہ سارے کام کرنے والے کام پر جمع ہو, ہمارے جمع ہونے کی اور پر غرض نہ ہو, صرف اللہ ہو, نبی اور آخرت ہو, کہ ہم کام پر جمع ہیں. اس لیے کہ حق پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے اور اجتماعیت اس امت کی سب سے بڑی رحمت ہے. اللہ کی تمام تر تائیدات کے آنے کا راستہ اجتماعیت کا ہے اور آپس کا اشتراک اس امت کا سب سے بڑا عذاب ہے. اس لیے فرمایا کہ سارے کام کرنے والے کام پر کام کے مفاد پر جمع ہو. اس لیے کہ حق پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے, چاہے جمع ہونے والے تھوڑے ہو اور دیکھ اور نہ حق پر اور باطل پر جمع ہونے کا نام تفرقہ ہے, چاہے لاکھوں اور کروڑوں ہو. آج اگر دنیا پر نظر ڈالیں گے تو اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جو باطل کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور حق سمجھ کر کے چمٹی ہوئی ہے. ان کو پتہ کب چلے گا؟ جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہماری تو آخرت بھی لٹ گئی اور ہم تو اجڑ گئے, لیکن اس کی اس حسرت اور افسوس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو حق پر جمع ہونا, مولانا منام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نظام الدین کے مقیمین سے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم میں کا کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم غلطی کرنے والے نہیں ہیں. آپ نے تو فرما دیا کلوں خطرہ ہوں, کلوں خطرہ ہوں, تم سارے خطا کار ہو. انبیاء محفوظ ہیں, انبیاء معصوم ہیں, صحابہ محفوظ ہیں, اس کے علاوہ ہم سارے خطا کار ہیں. تو فرمایا تم ہم سب کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم غلطی کرنے والے نہیں ہیں, لیکن فرمایا اگر ہمارے قلوب میں اجتماعیت ہوگی, ہم دوسرے کی بھلائی چاہیں گے, ایک دوسرے کی قدر کریں گے, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کو درگزر کریں گے, ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہوگا, تو فرمایا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے رہیں گے, ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتے رہیں گے اور اللہ ہم سے دین کا کام لیتے رہیں گے. اور یوں فرمایا اگر ہمارے دلوں میں تشدد ہوا اور تفرق ہوا اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے جذبات ہوئے, ایک دوسرے کو گرانے کے جذبات کے ساتھ ہم نے چلنا شروع کیا, تو فرمایا چاہے صحیح قربانی دے ڈالے, نحج صحیح نحج کے ساتھ دے ڈالے اور اخلاص کے ساتھ دے, تو بھی نتیجہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ تفرقہ اس امت کا سب سے بڑا عذاب ہے. جب امت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ دوسری بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت ہے, اور اجتماعیت کے باقی رہنے کا سب سے بڑا سبب ہے کہ مشورہ ہو اور صحیح طریقہ ہو. تو صحیح طریقے سے ہو تو اجتماعیت باقی رہے گی, مشورہ ختم ہو جائے یا مشورے کا رخ ختم ہو جائے تو اجتماعیت جو ہے وہ ساری متاثر ہو جائے. اور اسی کے ساتھ میں تیسری بنیاد یہ فرمائی کہ تیسری بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے, کہ ہر کام کرنے والا اس کام میں اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے. اس لیے کہ اللہ میں اور آخرت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو حضرت صدیق اکبر کا ساتھ تعلق دے دے تو خدا کی شان میں کوئی کمی نہ ہو, اور اللہ سارے انسانوں کو جنت الفردوس عطا فرما دے تو اللہ کے خزانے میں بال کے برابر بھی کمی نہ ہو. تو اللہ اور آخرت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا جو ہے وہ صرف دنیا میں ہے. اس لیے کہ دنیا چھوٹی ہے, تھوڑی ہے, اس کے چاہنے والے بہت ہیں. مال کے نقشے تھوڑے ہیں اور مال کے چاہنے والے بہت ہیں. رشتے دار کے نقشے تھوڑے ہیں, اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں. اس لیے دنیا میں جھگڑوں کی یہ دو بنیادیں ہیں, ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے. جہاں کہیں بھی چھوٹے بڑے جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے اس میں یا تو مال اپنا کام کر رہا ہوگا یا بڑے بننے کا جذبہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا. اسی لیے حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ حب مال والا اور حب جاہ والا نقصان کرے گا. اس لیے دونوں چیزیں جھگڑے کی ہے. اس لیے فرمایا ہر کام کرنے والا اس کام میں اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلیں, اور اس امت میں جان مال, اس محنت میں جان مال اسی لیے لگوائی جاتی ہے کہ اپنی جان اتنی لگائے کہ جان بے قیمت بن جائے ہماری نگاہوں میں, اور اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے, اور مال اتنا لگائے کہ مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے اور مال کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے. اس لیے میرے دوستو اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلنا. جو اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر اس محنت میں چلے گا نہ فتنہ کرے گا نہ فتنے کا ذریعہ بنے گا, نہ جھگڑا کرے گا نہ جھگڑے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کہ جھگڑے کا ذریعہ دنیا دار بنتا ہے, آخرت کا چاہنے والا نہیں بنتا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے چل رہے تھے, دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی ایک فاخرہ اونٹنی پر سوار ہو کر فاخرہ لباس پہن کر کے ان کے بیچ میں اترا, اور اتر کر ان کے سامنے یوں کہا کہ امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے, یعنی جو خلافت کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے حقدار ہم ہیں. تو حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں بات آئی اور میں نے آواز کو سنا تو میرے جی میں آیا کہ میں اس سے یہ کہوں کہ اس امر خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو مسلمان بنایا ہے. لیکن فرمایا ذکر کو جنت اور لائی, لیکن مجھے جنت اور اس کی نعمتیں یاد آ گئی. تو میں نے کہا اپنے کو یہ جھگڑے میں پڑھنا نہیں ہے, اپنے کو تو آخرت کے لیے کرنا ہے اور آخرت ہی کے لیے جینا ہے, اسی کے لیے مرنا ہے. تو جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ کبھی جھگڑوں میں پڑے گا نہیں اور نہ جھگڑوں کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں چلایا ہے امت کے سنبھلنے کا اور ساری انسانیت کے سنبھلنے کا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے پہلے مولوی یوسف سے یہ بات کہی کہ مولوی یوسف ایک کام ہے ہم جو تمہارے ہاتھوں میں دے رہے ہیں, اگر اس کام کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ کیا گیا تو آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے. آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے اگر اس محنت کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ میں کر دیا گیا. اور یہ فرمایا کہ اگر اس محنت کو کھیل بنایا تو کھیل کوئی مہینے میں ختم ہو جاتا ہے, کوئی ہفتوں میں ختم ہو جاتا ہے, اور کوئی دن میں ختم ہو جاتا ہے, یہ بھی کسی وقت میں ختم ہو جائے. اس لیے میرے دوستو پوری امت اور ساری انسانیت کے سنبھلنے کا ایک کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب اس کام کو اچھی طرح سمجھنا اور سیرت کی روشنی میں سمجھنا, اس لیے کہ اس کام کو سیرت کی روشنی میں سمجھنے ہی کے لیے علماء کرام سے سال مانگا جاتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے, آپ حضرات بہت سارے ان سے واقف ہوں گے, ان کے ایک دوست تھے مولوی صاحب, تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ مولانا ہم علماء عوام سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں کیا, کہ عوام سے تم چار مہینہ مانتے ہو اور علماء سے سال مانتے ہو. تو مولانا نے یہ کہا کہ یہ تشکیل بقدر بگاڑ نہیں ہے بلکہ یہ تشکیل بقدر ذمہ داری ہے. یہ تشکیل کیا ہے؟ بقدر ذمہ داری ہے. عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اتحاد کے ساتھ ان کو چلنا آ جائے تو چار مہینے میں ان کا کام ہو جاتا ہے. کہ چار مہینہ اچھی طرح لگا دے تو اتحاد کے ساتھ اس کو چلنا آ جائے. اور علماء کا کام چلنا بھی ہے اور چلانا بھی ہے. تو یہ دو ذمہ داری ہے علماء کی کہ چلے بھی اور چلائے بھی. تو یہ دونوں ذمہ داری ان کے اندر میں پوری طریقے سے سنبھالنے کی طاقت پیدا ہو جائے اس کے لیے علماء سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سال اپنے مشغلوں سے نکل کر یا فارغ ہونے کے فوراً بعد یا چند سال کسی دینی خدمت کر کے یا دنیاوی کسی مشغلے میں لگ کر کے یہ ایک سال لگائے. ایک سال اس لیے لگانا ہے تاکہ پورے تینوں ماحول کے تاثر سے آدمی نکل جائے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ سردی سے متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے سردی میں تشکیل میری مت کرنا, میں سردی میرے سے برداشت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ میں سردی میں مجھے لے جانا, میں تو گرمی نہیں برداشت کر سکتا اور کیچڑ سے تو مجھے بہت نفرت ہے, بارش میں تو میری تشکیل کرنا ہی نہیں. تو یہ تینوں ماحول موسم کے تاثر سے آدمی نکل جائے اور ہر موسم میں کام کرنے کی طاقت اس میں پیدا ہو جائے اس کے لیے ایک سال علماء سے مانگا جاتا ہے. اسی کے ساتھ علماء سے ایک سال اس لیے مانگا جاتا ہے کہ یہ نقل و حرکت کی فضا میں رہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا تعلق نقل و حرکت سے ہے. آپ کی سیرت کا تعلق نقل و حرکت سے ہے. آپ کی پوری زندگی نقل و حرکت والی ہے. مکہ مکرمہ میں ہے تو آپ نقل و حرکت میں ہیں, کبھی اوقات میں ہیں, کبھی مجنہ میں ہیں, کبھی ذی المجاز میں ہیں. دس سال تک موسم حج میں ایک ایک قبیلے ایک کے پاس میں ہیں. آپ ان کی نادیوں میں ہیں, ان کی مجلسوں میں ہیں, کبھی آپ طائف میں ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دس سال آپ مدنی زندگی میں, کبھی آپ بدر میں ہیں, کبھی احد میں ہیں, کبھی حنین میں ہیں, کبھی تبوک میں ہیں, کبھی حدیبیہ میں ہیں, کبھی فتح مکہ میں ہیں, کبھی حجۃ الوداع میں ہیں. غرض یہ کہ آپ کی پوری 23 سال اور زندگی یہ نقل و حرکت والی ہے اور اس کام کا زیادہ تعلق نقل و حرکت کے ساتھ ہے. تو نقل و حرکت کی فضا میں ایک سال رہنا اور امت کے تمام طبقات کے ساتھ میں رہنا, امت کے تمام طبقات کے ساتھ, مالداروں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, دیہاتیوں کے ساتھ, شہریوں کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ میں, پڑھے لکھوں کے ساتھ, ان پڑھوں کے ساتھ میں, سب کے ساتھ رہنے کے ذریعے سے امت کی دینی ضرورت کو اچھی طرح معلوم کرنا. اس لیے کہ ان کی دینی ضرورت جو معلوم ہوگی ان کے ساتھ رہنے سے ہوگی. اسی لیے ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے بہت بھلے آدمی تھے, ہنستے ہنستے تبلیغ کا کام کر کے گئے اور بہت بڑا عملہ بنا کر گئے. وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اونٹ پر بیٹھ کر بکری نہیں چرائی جا سکتی. کہ بھائی اونٹ پر بیٹھ کر بکری چرا سکتے ہیں؟ بکری چرانے کے لیے بکری کے بھی ساتھ رہنا پڑے گا. ایسا ہی امت کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے امت کے ساتھ اتنا آسرا رہنا کہ امت کی صحیح نفس ہمارے ہاتھ میں آ جائے. جب تشخیص ہو جائے گی تو تجویز آسان ہو جائے گی. پہلے کیا ہوتے ہیں طبیب صاحب کیا کرتے ہیں؟ پہلے بیماری کی تشخیص ہوتی ہے, اس کے بعد تجویز آسان ہو جاتی ہے, دوائی چیک کرنا کہ یہ دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا. تشخیص نہیں ہوئی تو تجویز جو ہے وہ ادھر ادھر کامت کو ہوتی رہے گی. اس لیے امت کے ساتھ ایک ساتھ تمام طبقات ساتھ رہتے ہوئے امت کی دینی ضرورت کو معلوم کرنا کہ ضرورت ہمارے سامنے آ جائے کہ امت کی بیماری کیا ہے اور امت کی ضرورت کیا ہے. جب ضرورت سامنے آئے گی تو ہم صحیح چیز دے سکیں گے. ایک آدمی بھوکا ننگا آیا, آپ اس کو 120 کا پان پیش کر رہے یا آپ اس کو 78 پیش کر رہے ہیں؟ ہلا 78, کیونکہ وزن تو کپڑا ہے ہی نہیں, کہاں لگائے گا؟ کھانا پیٹ میں ہے ہی نہیں تو 120 کا پان اس کی بھوک بڑھائے گا تو کم کرے گا. اس لیے امت کی اچھی طریقے سے ضرورت کو ان کے ساتھ رہ کر سمجھنا, پھر ضرورت کے پورا کرنے کے لیے ان کی استعداد سمجھنا کہ ان میں کتنی استعداد ہے. اس لیے کہ دین جو آیا ہے وہ استعداد کے بقدر آیا ہے. اگر استعداد کے بغیر دین آتا تو یہ عمل میں نہیں آتا. جیسے جیسے استعداد امت میں پیدا ہوتی گئی ایسا دین اللہ کی طرف سے آتا گیا تو یہ عمل میں بھی آتا گیا اور 23 سال میں ان کا حال یہ بنا. کانو کتاب اللہ یمشون الارض, زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب سے جو استعداد ہوئی اس کا عمل آیا اور وہ عمل جو ہے وہ عمل زندگی کے اندر قائم ہو گیا. میرے محترم دوستو, اس کے لیے ان کی استعدادوں کو سمجھنا ساتھ میں رہ کر اور دینے کا نبوی طریقہ سمجھنا کہ ان کی ضرورت استعداد کے اعتبار سے دینے کا نبوی طریقہ کیا ہے. اس لیے کہ اپنے طریقے سے دیں گے اعتبار ماری جائے گی اور نبوی طریقے سے دیں گے اعتبار دلوں تک پہنچ جائے گی. اس لیے نبوی طریقہ معلوم کرنا اور ساری چیزیں سمجھتے ہوئے اس بات کا اچھی طرح اپنے دل میں انشراح پیدا کرنا کہ امت کن حالات سے دو چار ہے اور امت جن مسائل سے دوچار ہے اس مسائل سے نکلنے کا راستہ صرف ان کی محنت کا رخ صحیح کرنا ہے. دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، امت جن مسائل سے دوچار ہے اور امت جن حالات میں پھنسی ہوئی ہے، ان حالات سے نکلنے کا اور ان پریشانیوں سے نکلنے کا اور زندگی میں دین کے آنے کا واحد راستہ ہے امت کی محنت کا رخ صحیح کرنا. اگر امت کی محنت کا رخ صحیح ہو جاتا ہے تو اس محنت کے راستے سے ساری امت کی زندگیاں صحیح ہو جائے گی، اور زندگی کے صحیح ہونے کے نتیجے میں اللہ ان کے سارے حالات کو ٹھیک کرے. جتنے اس محنت کے ذریعے سے ایک سال لگا کر کے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ امت کی محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے پر، ایمان کے پھیلانے پر لگائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی محنت کا یہ رخ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو دعوت کے راستے سے ایمان کو سیکھ بھی رہا ہو اور ایمان کو دنیا میں پھیلا بھی رہا ہو. یہ سب سے پہلے لگانے والا مطلب ہے کہ دعوت پر اور ایمان کے سیکھنے پر اور پھیلانے پر اپنی جان مال لگانا، اور اتنی لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے. اب صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آئے گی. دوسرا مصرف یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو اللہ کی عبادت پر لگائے، اپنی نماز پر محنت کریں، اپنی عبادت کی لائن میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے اور یہ عبادت امت سے زندہ ہو جائے اس کے لیے اپنی جان مال لگائے، اور اتنا لگائے جتنا عبادت کا حق ہے. تیسرا، اپنی جان مال کو اخلاق پر لگائے، اپنی مال جان مال کے ذریعے سے انسانوں کو نفع پہنچائیں، مقروضین کو، مدیونین کو، بیماروں کو، اور اسی کے ساتھ میں محتاجوں کو، فقراء کو، مساکین کو، یتیمہ کو، بیواؤں کو، امت کے جتنے محتاج ہیں اور انسانیت کے، ان پر اپنی جان مال لگا کر انسانوں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرنا، اور اخلاق پر جان مال اتنی لگانا جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. چوتھی لگانے کی جگہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ضرورت ہے، اور ہر انسان کی پانچ ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ان ضرورت کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں اپنی جان مال اتنی لگانا جتنی اس کی ضرورت ہے، اسراف سے اور بچ کر کے لگانا. کتنے کے اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں کہ آگ کسی آگ کی، آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈال لو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی. اس نے فرمایا اسراف کی مثال بھی آگ کی ہے. تو زندگیوں سے اسراف نکل جائیں اور زندگیاں ضرورت پر آ جائیں اور زندگیاں سادگی پر آ جائیں، اور اس کے ساتھ محنت کا یہ صحیح روپ قائم ہو جائے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، عبادت پر لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے، اخلاق پر لگائے جتنا اخلاق پر تقاضا ہے، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پر لگائے اتنا جتنا کہ اس کی ضرورت ہے. محنت کا یہ رخ اتنا طاقتور رخ ہے. میرے دوستو آپ یقین مانو، اگر امت کے ایک محدود ہی طبقے میں اگر محنت کا یہ رخ زندہ ہو جائے تو اللہ اس بچنے کو ذریعہ بنائیں گے پورے عالم میں حق کے زندہ ہونے کا اور باطل سے زیر ہونے کا. اگر یہ کمزور ہوں گے، اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے. یزدکم قوۃً الی قوتکم، اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر کے اللہ ان سے دین کا کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت بڑے سے بڑی ان کا بال بیٹھا نہیں کر سکتی ہے. اس لیے کہ ساری انسانیت اپنے تمام تر وسائل اور ساز و سامان کے ساتھ میں اللہ کے سامنے ان کی حیثیت ایک مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا کارساز بنایا ہے، ان کی مثال مکڑی کسی ہے جس نے مکان بنایا اور فرمایا مکان میں سب سے زیادہ کمزور مکان یہ مکڑی کا جالا ہے. اگر اللہ پانی کا ایک ریلا چھوڑ دے تو ساری دنیا قومیں ڈوب کی طرح اس میں ڈوب جائے، اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اللہ ہوا کا جھونکا چھوڑ دے تو پوری قوم قومیں آگ کی طرح اجل کے رہ جائے، اور اللہ آگ کا لاوا نکال دے تو ساری دنیا جھلس کر رہ جائے، اور اللہ زمین کو ہلا دے کہ چند سیکنڈ میں پوری دنیا قبرستان بن جائے اور دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. اس لیے میرے دوستو اس محنت کے ذریعے سے یہ مقصود ہے کہ ایک موسم بھی مجمع ایسا بننا چاہیے کہ جس کی محنت کا یہ رخ صحیح بن جائے. اس کے لیے میرے دوستو علماء سے سال بندہ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سال لگا کر کے یہ انشرح اپنے اندر میں پیدا کرے اور یقین پیدا کرے اور یہ ساری اس کی نزاکتوں کو سمجھے, اس لیے کہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے وہ اس کے ماحول میں ہی سمجھ میں آتی ہے, اس کے بعد واپس آ کر اپنے اپنے شعبوں میں رہ کر اپنے شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے پوری امت کو پوری قوت کے ساتھ محنت کے صحیح رخ قائم کرنے پر اٹھا دے تاکہ اللہ امت کے نیا کو پال لگا دے. اس کے لیے میرے دوستو آپ حضرات سے ہماری درخواست ایک سال کی ہے. اب ایک سال کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو جیب میں اجازت نہیں لگتی ہے ایک سال کی, تو آج جیب کو تو دیکھنا نہیں, اس لیے کہ اس محنت کی بنیاد مان نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے اور فرصت نہیں ہے کہ جس کو کوئی کام گندا نہ ہو تبلیغ کرے گا, بلکہ اس محنت کی بنیاد سچا ارادہ ہے. اللہ کی طرف سے جو فیضان ہوتا ہے وہ آدمی کے ارادے پر ہوتا ہے. وَمَن يُرِدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ, ارادہ یہاں سے چلے زیاد وہاں سے چلے. وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَمُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, یہاں سے ارادہ چلے وہاں سے قدردانی چلے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, یہاں سے ایمان چلے وہاں سے رہبری چلے. تو اس طرح یہاں سے ارادہ ہو اللہ کی طرف سے فیضان ہو, اس کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے یہ سچا ارادہ ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ ایک اتنا بڑا کام ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے, ہم اس کو دور رہ کر نہیں سمجھ سکتے ہیں, ہم کو اس میں جا کر سمجھنا ہے. میرے حضرات کو آپ جانتے ہیں, اللہ میرے لیے آسان فرما دے. اللہ کے سامنے دعا کو پیش کرنا آہوز داری کے ساتھ, یہ دوسرا سبب ہے. اور تیسرا سبب ہے اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کوشش کرنا. جب اپنے بس میں ہے اتنا کر دیں گے تو ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے. اس لیے اس محنت میں عملی طور پر آگے بڑھتے رہیں کہ یہ تین بنیادیں ہیں, سچا ارادہ ہے, اللہ سے دعا مانگنا ہے اور اپنے بس کی کوشش کرنا ہے. جو ان تین چیزیں ہمارے بس میں ہی یہ کر لیں گے تو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر دے. اب آپ یہ بتاؤ ایک سال کے لیے کون کون تیار ہے, وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم ایک سال لگائیں گے اور اچھی طرح کام کو سمجھ کر کے پوری زندگی اس کام کو کریں گے, ہمت سے اپنے آپ کو پیش کریں. کھڑے ہو کر کہیں, کھڑے ہو کر کہیں, گھبرائیں نہیں, کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم سال لگائیں گے انشاءاللہ, سال لگائیں گے. کھڑے ہو کر کہیں, کھڑے ہو کر نہیں, انشاءاللہ ایک سال لگائیں گے, ایک سال لگائیں گے, گھبرائیں گے.